Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'da açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Açık Gazete devam ediyor ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Güncel Hukuk, Aylık Hukuk Dergisi'nin editörü Avukat Filiz Kerestecioğlu'yla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu son sayı özellikle bayağı bizi çok yakından ilgilendiren, her zaman olduğu gibi ama bu sefer bizim üzerinde önemli durmaya çalıştığımız Açık Radyo ve Açık Gazete olarak konuların birçoğunu da dosya olarak önümüze getiren önemli bir sayı. Gezegen elden gidiyor başlığı altında. Buna razı gelemeyiz şeklindeki bir manifesto vardı. İstanbul Manifestosu diye adlandırdık. Evet. Ve pek çok toplum kuruluşunun da sivil toplum kuruluşunun, sendikaların ve din temelli kuruluşların da aralarında bulunduğu 50'nin üzerinde toplum kuruluşunun da destek verdiği önemli bir şeydi. İşte change.org üzerinden de bir kampanyada işte 7000 üzerinde imza da toplandı ve yenilenebilir enerji talebinde bulunuyor. Politikalarının tutarlı bir şekilde uygulanması yönünde. Siz de bunu enteresan bir dosya olarak yaptık, evet. Yapmışsınız. Hı-hı. Biraz dergiyi konuşalım diye sizi buraya çağırdık. Evet. Çok mutluyuz. Ben de mutluyum burada olduğum için. Uzun yıllardır dinleyicinizim çünkü destekçinizim aynı zamanda. Teşekkürler. Tabii biz en fazla sizin çağrılarınızla aslında bu konuda biraz da daha fazla duyarlılık kazandık. Ben o anlamda size ve çabalarınıza çok saygı duyduğumu da belirtmek isterim başlarken. Siz zaten tabii birkaç kez çevre sayısı da yaptık. Yani bu konuya 8 yıldır dergiyi çıkarıyoruz, Güncel Hukuk Dergisi'ni. Genel olarak iyi bir dergi çıkardığımızı düşünüyorum. Her sayıda kesinlikle bir dosya öyle, evet. Konusu seçiyoruz. Bu dosya konularından işte bu sefer olan da siz bize şöyle çağrıda bulundunuz. Vicdanı olan tüm yurttaşlarımızı elde hala çözüm imkanı varken gezegeni kurtarma seferberliğinde kendi payına düşeni yapmaya, bu büyük sorumluluğu paylaşmaya çağırıyoruz diyordunuz İstanbul Manifestosu'nda. Gerçekten biz de bu anlamda aslında çevre hukukuyla ilgili bir sayı yaparak bu sorunu değişik açılardan ele alarak bir katkıda da bulunmak istedik. Şimdi ben çevre hukuku konusunda ya da birlikte çalıştığımız bu dergiyi ortaya çıkardığımız insanlar Profesör Doktor Köksal Bayraktar, Avukat Fikret İlkiz ve genç arkadaşlarımız Rita Ender, Begüm Baki ve Zehra Kafkaslı. Bu ekiple çıkarıyoruz dergiyi. Ama hiçbirimiz aslında çevre hukuku konusunda uzman değiliz ya da hiçbir konuda belki çok özel uzmanlıklarımız olması gerekmiyor zaten dosya yaparken. O nedenle biraz böyle çizerek geldim. Aslında kendileri neler söylüyorlar yazarlar isterseniz ondan tabii çok söz iyi olur. Edebiliriz. Yani biz Ümit Şahin'le de Açık Yeşil programı kapsamında da ele alalım demiştik de zaman evet. Açısından aslında tam ayarlayamadığımız için Açık Gazete'ye de konuk ediyoruz sizi ama yani bu çok önemli, yani medyanın hayati rolü olduğunu düşünüyoruz böyle evet. Dergilerin, o yüzden çok değerli bir çalışma sizin de yaptığınız. Çok teşekkürler. Bir de zaten şunu da aslında vurgulamıştınız. Sizinle de yapılan söyleşide Güncel Hukuk'ta. Asıl problemi çok büyük ölçüde altını çizen durum ise medyanın durumu. Ve medya sahiplerinin bu konuyu özellikle başka kaygılarla, başka sektör bağlantılarıyla, enerji sektörü, silah sektörü gibi ele almaması diye zaten belirtmişsiniz siz de söyleşide. Yani bu konuda bütün bir gezegen elden gittiği zaman zaten sektörlerin falan da hiçbir anlamı kalmayacak. Yani gerçekten insanların aslında buna artık vakıf olması gerekiyor ve bu konuda çaba göstermesi gerekiyor. Biz neleri ele aldık? Örneğin Avukat Can Atalay, kentin simge mekanları yalnızca simge midir diye soruyor ve diyor ki İstanbul'un simge mekanları artık kentsel dönüşüm adı verilen yıkımın da simgeleridir diyor. Yani Bomonti Bira Fabrikası'ndan, Taksim Gezi Parkı'ndan, Ali Samiyen Stadı'ndan, işte Gök Kafes'e terk edilen, aslında Abdülhamit'in yeşil alan olmasını buyurduğu tırnak içerisinde arazinin halinden, Atatürk Kültür Merkezi'nden, bunların sadece isimlerini sayabiliyorum diyor. Bu bir İstanbul panoraması belki tabii ama aslında Türkiye'den bahsediyoruz. İstanbul deyip de geçemeyiz. Geçemeyiz yani. Evet. Türkiye'nin ve dünyanın çok en önemli büyük, merkezlerinden çok büyük bir merkez, biri. Evet. Tayfun Kahraman, TİMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı, örneğin çılgın projeler derken siyasetçilerin İstanbul senaryosu büyük bir hayal kırıklığı yanında İstanbul'un karanlık geleceği oldu diyor. Ve bugün deprem gerçeği karşısında kırılgan olan, ulaşım sorunuyla boğuşan bir kent için siyasetçilerimizin reva gördükleri yalnızca bu mu diye soruyor ve bilmiyoruz diye cevap veriyor. Ama bu filmin aslında bir korku senaryosu olduğunu ve çılgın bir şey ise bu, gerçekten bunun en çılgını olduğundan bahsediyor. Şeyden bahsederek tabii, Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve 2 yeni şehir şeklindeki projelerden bahsediyor. Evet, daha bu sizin dergi yayınlandıktan sonra gerçekleşen mesela 3. Havalimanı projesiyle ilgili medyada çıkanlar akıl durdurucuydu. Yani sadece işin maddi yönüyle, bu finansmanın nasıl sağlanabileceğiyle ilgili, işte evet, Türkiye'nin en büyük ihalesinin yapılmış olduğu muazzam astronomik rakamlarla, ama bunun da çıkarılabileceği, işte iktisaden feasible denilen bir şekilde yapılabileceği söyleniyordu ve yani şaşkınlık ve biraz da dehşetle diyebilirim şeyi izledim ben. Tek konu yok yani, bunun çevreye, gezegene ve küresel iklim değişikliğine olası etkileri üzerine tek kelime sorulmuyor medyadan. Evet. Tek kelime de cevap verilmiyor yetkililer tarafından. Hatta gazetelerde 1.800.000 ağacın taşınacağına dair yapılan açıklama olduğu gibi veriliyordu. Herhangi bir mantıksal, evet, bir argüman aramadan. Evet. Yani o ağaçlar hakikaten başka bir yerde yaşar mı? Ağaç nasıl taşınır? 1.800.000 yani ağaç, evet. Ben mesela, çok küçük bir anekdot ama Yalova'da annem zaman zaman kaldığı için oğlumu orada bir şey var, korunmuş olan küçük bir ev var. Yani ne bileyim işte, belki bu bir rivayet midir yoksa gerçekten Atatürk hani çevreci midir, iyi şeyler o anlamda da yapmıştır bilemem ama bu hakikaten hoş bir şeydir. Yalova'da bulunan yürüyen ev diye bir şey vardır. Belki, evet, bilirsiniz. Evet, biliyorum. Evet, oğlum da okulda yaptığı projelerden biriydi, yani onu tanıtmıştı. Şimdi o zaman kalkıp ağaç değil, ağaç evin camlarına giriyor diye ev taşınıyor. Yani evi taşıyın diyor, ağacı, evet, kesmeyin veya taşımayın diyor. Şimdi kalkıp binlerce ağacı taşımaktan bahsediliyor yani bir köprü için. Bu arada İstanbul'u kurtaran şeylerden biri lodosudur. Gerçekten hani öyle söylenir. Hava akımı, hava kirliliğini gidermesi açısından. Bu projelerden bazılarının bu aslında hava akımını da kesip İstanbul'u o anlamda da kötü bir hale getireceği de evet, söyleniyor. Evet, yani. Ama dediğiniz gibi asıl mesele rant yani. Belki demin Mithat Sancar'da konuşuyordunuz. Bana şey gibi geldi, onu düşündürdü. Önce hedefler belirleniyor galiba. Sonra ona göre zaten doğrulamak üzerine şeyler, evet, yapıyor. Evet. Yani bu Suriye olabilir. Orada Suriye kötüdür. Oraya girmek gerekir. Oraya müdahale etmek gerekir. Hedefi belirleniyor. Sonra bunun taşeronu kim olursa olsun önemli değil. Şimdi kentsel dönüşüm hedefi belirlenmiş. Dolayısıyla bunun için yapılması gerekenler, gerek yasal düzenlemelerle, gerek işte ne bileyim ağaçları da taşıyabiliriz de argümanıyla bunun düzenlemeleri yapılıyor aslında. Evet, ve yani beni en çok çarpıcı bulduğum, en çok şaşırtan şeylerden biri de bu çevresel etki değerlendirme raporunda, ÇED raporunda da bu 3. havalimanıyla ilgili olarak ağaçların taşınabilir olduğu da bir şey olarak kabul görüyor. Kabul yani görüyor. Çevrecilerin evet. raporunda da var. Çevre etki değerlendirme raporunda. Bu makul bir şeymiş gibi konuşuluyor yani. Ağaç sanki bir pretaporte bir cisimmiş gibi bakılıyor. Çevre böyle yanda böyle hafif daha böyle şey haritada yeşili bir bölge gibi. Light bir konuymuş evet. gibi de aynı zamanda hani tırnak içerisinde ele alınan bir şey oluyor galiba. Halbuki dediğiniz gibi hani bu nasıl konu ediliyor? Ben işte son zamanlarda sürekli biber gazı yaşıyoruz. Mesela düşünüyorum aslında orada hiç mi kedi köpek de biber gazına maruz kalmıyor? Yani biz kalıyoruz ya, ona limon tutan yok, işte su içiren yok. Evet. Hiç ölen yok mudur mesela hayvanlardan? Ya da hangi bitkiler, hangi etkileniyor, ağaçlar etkileniyor. Savaşlardan aynı şekilde. Yani bu etkiler de aslında hiç konuşulmuyor ve işte o yüzden de zaten bir ağaçta çok rahatlıkla müdahale edilebilir bir şeydir. Evet. Alırsınız oradan oraya. Yüz binlerce taşırsınız. Ağaçtan bahsediyoruz. Tabii, yüz binlerce ağaç yani. Şimdi bu üçüncü çevre düzeni planı da çöpe atıldı diyor Tayfun Kahraman. Bununla ilgili de bu planın yürütücülerinden Profesör Doktor Hüseyin Kaptan'la konuştuk. Evet. Zehra Kafkas'la onun görüşmeyi yaptı. Şimdi o da diyor aynı şekilde Ankara'nın politikası sırdaş gizli politikadır diyor ve biz burada aslında ters düşüyoruz diyor. Yeni bir havaalanı projesi ya da üçüncü köprü projesi var ama gizli. Bizim planları işte bu gizlilik çökertmiştir. Bu dehşetli bir politik farklılıktır. Halbuki planlamanın temeli şeffaflıktır. Şeffaf olduğunuz zaman toplum size güvenir. Güven bu planda esastır diyor. Bence de muazzam evet. önemli bir konu bu. Çünkü evet. açık toplum, evet. katılımcı demokrasinin en temel şeyi. Biraz evet. önce başka vesilelerle de konuştuğumuz bir şey. Yani üstü kapalı, örtülü bir şeyle kaderiniz belirleniyorsa burada demokrasiden bahsedemeyiz. Bunu geri almamız gerekir mücadele. Evet. Çok önemli bir nokta. Bir de insanlarla ilgili çok aslında güzel bir örnek vermiş. Diyor ki topluma hadi su havzalarına yerleşelim dediğinizde toplum bunu şiddetle reddeder. Size cevabını verir, size yanlış yaptırmaz. Ama ne zamanki işi sır perdesinin arkasına soktuğunuzda aynı toplum bir bakarsınız orman yağmacısı olmuş. Ve tarım topraklarını parselleyip satıyor. İşte Ankara ile uzlaşamadığımız nokta budur diyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca çevre düzenini yürüten insanlarından birisinin bunu söylemesi de aslında çok anlamlı bir şey. Evet, yani Hüseyin Kaptan'ın söylediği tabii çok geleneksel aslında toplumların doğayla büyük ölçüde uyumla yüzyıllarca, binlerce yıldır yaşamasından gelen bir alışkanlığın şeyi şimdi ama onun yerini bu kapkaç kapitalizmi de evet. denebilecek sistemin şeyi alıyor. Sadece ne kadar para ne kazanabileceği kadar para. Üzerine. İşte tam Mücella Yapıcı İstanbul Mimarlar Odası Büyük Kent Şube Sekreteri Mimar Mücella Yapıcı bu konuda diyor bütün bu dönüşüm projelerinin arkasında ciddi bir şekilde hepimizin borçlandırılarak finans sektörünü diri tutulmaya çalışıldığında görüyoruz evet. diyor. Bu dönüşümün yaşam alanlarımızın gerçekten sağlıklı hale getirilmesiyle hiçbir ilgisi yok. Tersine giderek sağlıksız kentlerde yaşamaya başlayacağız. Bir yandan da sistem bizleri borçlandırarak finans sektörünü, otomotiv sektörünü güçlendirmek için otoyollar, köprüler, havalimanları gibi sürekli gereksiz abuk sabuk projelerle nefes almamızı dahi zorlaştıracak diyor. Bu da ise kapitalist sistemin bugün geldiği sürdürülemez halin kentlerdeki yansımasıdır diyor aslında. Evet, yani kesinlikle özellikle. Aslında dünyanın sürdürülememesi durumuna gelmiş durumdayız. Yani hakikaten Mücella Hanım sık sık bize çeşitli programlarımıza konuk oluyor. Dinleme fırsatı da buluyorsunuzdur. Evet. Asıl tabii gelip dayandığı günün şeyi tamamen bu sürdürülmesinin imkansız olduğu iklim şeyine evet. gelip çatıp dayanıyor. Yani özellikle işte sembolik de olsa son derece büyük bir önem taşıyan bu atmosferdeki 400 milyonda 400 evet, parça yeni vurguluyorsunuz PPM sizde. Şeyi. Yani bu daha önceki kayıtlarda 800 bin yıl öncesine kadar gidildiğinde kanıtlanabiliyor bilimsel olarak. Yani 300 parçanın üzerine çıkmamış 800 bin yıldan beri. Şimdi bu başka bir çağdan, jeolojik çağdan bahsediyoruz. Bunun için 1 ya da 2 milyon yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Bu ulaştığımız nokta. Yani 800 bin yıl öncesine kadar geri giden şey ancak 800 bin 300 parçada kalmış. Şimdi bu yani bu çok büyük bütünüyle Mücella Hanım'ın da dergide çevre hukuku söyleşisinde yaptığı Begüm Baki'nin yaptığı söyleşide de söylediği şey hayati önem taşıyor bence. Çünkü yani bu demokrasinin aslında tamamen George Monbiot'un da son yazısında yazdığı gibi bir artık plutokrasi, yani sadece kar, bir takım kar, paralar elde etmek isteyen zengin kesimin, şirketlerin, onların da etkilediği politikacılarla iç içe geçerek yaptığı bir yeni düzenin kurulmasıyla ilgili. Yani demokrasinin genel anlamda, felsefi ve pratik anlamda rafa kaldırıldığı ve yerini plutokrasi rejimine bıraktığı, gizliden gizliye bir rejimle işte karşı karşıya. Onunla ilgili bu Avrupa Birliği katılım süreci ve çevre mevzuatı diye bu dergide, Güncel Hukuk'ta yardımcı doçent Ali Alper Akgüz'ün Aarhus Sözleşmesi'yle ilgili bir yazısı var. Diyor ki o hakikaten bu çevreyle ilgili gibi görünen birçok sorun Aarhus Sözleşmesi'nin hukuken de teyit ettiği gibi artık doğrudan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle de ilgili diyor. Yani o karar verme ortamını, karar mercilerini ya da işte ona katılımı ortadan kaldıran bir süreç yaşıyoruz. Söylediğim gibi hakikaten karar veriliyor, ona uygun davranılıyor ve bizim katılımımız aslında o demokrasi ve o süreç işlemiyor. Biraz da derginin bu sayısını aslında yapmamızın nedenlerden biri de odur. Biz bu şehirde yaşıyoruz ve bu şehirle ilgili aslında hiçbir kararı gerçekten işte ister Emek Sineması olsun, ister Gezi Parkı olsun, ister Göztepe Parkı olsun. Ben karşıda oturuyorum. Kendimiz veremez hale geldik. Bu da çok acı verici bir şey. Yani hakikaten bunu ciddi insan kalbinde hissediyor. Ve yani bütün kararlarda yani çok Monbiot'un son yazısında verdiği çok çarpıcı bir örnek de şimdi Oxford Üniversitesi gibi hepimizin aklında işte bilimin en temel eski yuvasından bahsediyoruz. 800 küsur yıllık dünyaya sayısız öğretim üyesi ve sayısız öğrenci yetiştirmiş ve bilimi her boyutuyla ortaya koymuş bir ilim irfan yuvası. Artık onun ötesini düşünemiyor insan Oxford Üniversitesi'ni. Ve onun son kararı bir yeni laboratuvar açıyor yer bilimleri, işte bu sanırsınız ki iklimin, gezegenin karşı bulunduğu muazzam tehdit karşısında işte Oxford gibi bir yer nihayet artık çok bilimin gereklerini yapıp durdurmak için neler yapılması gerektiğini ışık tutacak. Hayır, laboratuvarda asıl amaç tamamen yeni doğal kaynaklar nasıl çıkarılabilir? Doğal kaynak dediği fosil yakıtlar, işte kömür, petrol, hangi teknolojilerle çıkarılabilir? Bunu araştırıyor ve fonunu da, büyük harika laboratuvarın fonunu da doğrudan doğruya Shell'in imparatorluğundan alıyor. Şimdi bu artık varabildiğimiz son cinnet noktalarından biri olsa gerek. Yani bilimi de bütün insani düşünce sistemini de buna maram ediyorlar, alet ediyorlar. Bir ara siz zahir bilirsiniz o neyle ilgili? Yağmur ormanlarını yani hem en fazla yok edenlerden biri olup sonra da çevre desteği yapan firmalar vardı. Tabii. Gerçekten onun gibi bir şey. Şimdi Shell bunu destekliyor. Başka bir yerde de başka bir şey destekler herhalde. Çevre korumayla ilgili başka bir şey destekleyebilir. Evet, bu sözleşme ve gerçekten aslında yargı kararlarının etkinliğinin azalması da önemli bir şey. İşte bu hidroelektrik santrallar, HES'lerle ilgili Yakup Şakip okumuş oldu. Zonguldak Barosu'ndan bir meslektaşımız. Onun yazdığı yazıda yani o yargı kararlarının artık çevre lehine karar alınmış ise de birçok zamandır aslında böyle kararlar var hakikaten. Mevzuat değişiklikleriyle yargı da söz konusu alanda etkin olabilecek hukukta son tahlilde yoksun bırakılmıştır diyor. Yani o hukukun da içi boşaltılıyor. Dolayısıyla hakikaten yargı da aslında bypass giderek yani karar veremez hale gelecek. Bir de önemli bir şey söylüyor. 2012 sonu itibariyle 76 milyar kilowatt saat düzeyinde elektrik üretim kurulu gücü, tüketimi ise 40 milyar kilowatt saat diyor. Dolayısıyla enerji ihtiyacı değil, enerji fazlası vardır Türkiye'de. Şirketler ürettikleri enerjiyi, elektriği yurt dışına satmaktadırlar. HES'ler yoluyla esasen su kaynakları fiilen özelleştirilmiş olmaktadır diyor. ÇED'lerle ilgili o da güzel bir başlık. Arif Ali Cang'a avukat gene meslektaşımız, ÇED'siz yatırımlar halksız demokrasi diyor, aslında içini anlatıyor gerçekten. Hiçbir proje yaşamın korunmasından daha önemli olamaz. Ne zaman projelendirilmiş olursa olsun, ne zaman faaliyete başlamış olursa olsun, çevresel etkisi olan tüm yatırımlarda ÇED süreci işletilmesi gerekir diyor. O da şeye değiniyor çünkü bu 93'ten 1997'ye uzatıldı ya, evet. Çevresel etki değerlendirmenin zorunluluk tarihi. O yüzden ÇED'den muaf tutulmaması gerekiyor gerçekten aslında hiçbir projenin. Yani bu insan yaşamından, yaşamın korunmasından daha önemli olamaz diyor. Ümit Şahin, sizin de zaten program birazdan şimdi onunla program öyle yapacağız. Mi? Evet. O zaman kendisi de zaten anlatmıştır ama o da tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanun tasarısını yazdı ve bu tasarının derdinin aslında doğayı talan mı olduğunu soruyordu. Çünkü çok çizdim ama bilmiyorum, çok vaktimiz de kalmadı herhalde bunları anlatmaya. Hani Ümit Şahin'in özellikle böyle bir kanun diyor, gerekçesinde gerçekten öncelikle doğa koruma alanlarının sayısını ve alanını arttırması gerekirdi ve ona yönelik bir şey yapması gerekirdi. Halbuki mesele burada müdahalelerin sınırlarını çizmek, yani bunu arttırmak, bu tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumak yerine burada nerede sınırlar getiriliyor buna, hani bunları nasıl aşarız, bunlar planlanmış sanki bu kanunla, doğayı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunuyla. Dolayısıyla derdiniz doğayı talan, yasanız yalan diyen yeşil aktivistler çok da ağır konuşmuyor olabilirler diyerek bitiriyor. Ben son olarak medyadan bir arkadaşımızı gene demek istiyorum. Bir de Nilüfer Oralı, evet, onu da atlamayalım. O da denizlerin korunmasından bahsederken diyor ki 100 yıl önce inanılmaz olanı şimdi gerçekleştirdik. Denizleri tüketiyoruz. Deniz kaynaklarını tüketmenin yanı sıra denizleri de kirletiyoruz diyor. Mücella Hanım'ın sayfasında biz Serkan Ocağan fotoğrafını, evet, koymuştuk. O da çok güzel çevre haberleri yapan Radikal Gazetesi'nde bir arkadaşımız, bize de zaman zaman haberler yapıyor. Gerçekten hoş bir fotoğraf. İstanbul'un bütün kentin rengini anlatan bir fotoğraf. Ve soruyor, bizim kentimizin rengi nedir diye soruyor Serkan. Karşı olduğumuz rant ve doğanın talan edilmesi, kent yapısının bir rengi, simgesi olmalı. İstanbul'un rengi var mı? Yok. Kalmadı artık diyor. Evet, ve fotoğrafta da eğri büğrü görünen yeni konutlar bir kısmı gökdelen halinde, evet, yukarı çıkıyor ve bir yardan aşağıda iş makineleri, iş makineleri var, insanlar var, önde de gecekondular var. Evet. Kentin durumu bu. Bu. Evet. Yani biz ona çok teşekkür ederiz. Yani Güncel Hukuk Dergisi son derece kapsamlı bir dosya diyelim yapmış ve derginin tamamını, aslında mührünü vuran derginin, bu temel mesele, en temel meselemiz olan belki de gezegenin çok başka, daha acil hiçbir sorunu öne süremeyeceğimiz bir konuda Mayıs sayısını, bu gezegenin elden gitmesi meselesine gerek uluslararası alanda, dünya boyutunda, gerekse de İstanbul ve Türkiye boyutunda ele alan çok iyi bir şey. İnşallah çok elden ele dolaşıyordur dergi. Umarım öyledir. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben bütün arkadaşlarım adına size teşekkür ederim. Bize o fırsatı verdiğiniz için. Evet. Ayrıca bize bu sayıyı yaptırdığınız için de. Çünkü sizin İstanbul Manifestonuz, özellikle sizin ön ayak olduğunuz diğer arkadaşlarla beraber tabii, bize de ön ayak oldu. Evet, yani yalnız bunun dışındaki diğer özel şeyleri de, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun da ve dijital şiddet gibi son derece çok yeni acil bir konu. Bir evet, konuyu ele da ele alalım. Belki başka bir zaman ele alalım. Ben sadece son bir şey söylemek istiyorum. Noyan Bey, yani biz çok evet, sevdiğimiz iki meslektaşımızı kaybettik. Gülçin Çaylıgil ve Noyan Özkan. Özellikle aslında bu sayıyı ona da ithaf etmek isteriz. Her ikisine, ama çevre konusundaki çabaları açısından Noyan Özkan'a. O şöyle demişti 2012'de yaptığımız söyleşide. Bu bir lobi, tekelci sermaye lobisi kar getiren bir olay. Bunun en tipik örneği nükleer santraldir dedi. Ve şöyle bir söz kullanmış. Bu ticari küreselleşme hareketi karşısında ticari değil de insani küreselleşme örneği veren, yani bunlara karşı durabilen bir güç yok. Umarım bu insani küreselleşme, çok güzel bir söz aslında. O biz olmak zorundayız, evet, işte. Evet, daha çoğalır. Noyan tabii, Noyan Özkan rahmetli, bizim de ta ilk başlangıç, ilk günlerimizden beri bizimle program yapmış olan, kent ve çevre evet, hukukunu senelerce evet, sürdüren çok değerli bir hukukçu dostumuzdu. Biz de aynı şekilde onu saygıyla bu vesile bir kez daha analım. Çok teşekkürler. Açık Gazete.